is here. Kiss FM. I catch your eyes. Try not to smile. I check your style. I feel your vibes. We have a drink. Sunt Cristi, vă mulțumesc frumos pentru atenție. Imediat după fix vă reîntâlniți cu DJ Almud la o nouă ediție Club Mix. Noi ne auzim duminică dimineața la ora 10. Bye bye, ciao, să aveți un weekend excelent! live my life still waiting for you. I can't live without you. Chris Dietz is the hit maker.